zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zatrzymano migrantów próbujących przejechać z Polski do Niemiec. Złapała ich policja, która zatrzymała busa do kontroli. Resort Zdrowia o poranku poinformował o ponad 12 tysiącach przypadków zakażenia koronawirusem. W Warszawie zakończył się ogólnopolski kongres Chrystusa Króla. Kolejna próba przerzucenia migrantów przez polsko-niemiecką granicę została udaremniona. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali na autostradzie A2 busa na litewskich numerach rejestracyjnych. W przestrzeni ładunkowej jechało 9 nielegalnych migrantów, mówi Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Ten pojazd na litewskich numerach rejestracyjnych zmierzał w kierunku granicy z Niemcami. Za kierownicą tego samochodu siedział 58-letni obywatel Litwy. W trakcie prowadzonej kontroli drogowej okazało się, że w przestrzeni ładunkowej znajdują się inne osoby. Było to 9 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski. Było to 8 mężczyzn oraz 10-letni chłopiec. Kierowca busa oraz przewożone osoby zostały zatrzymane i przeprowadzone są właśnie z nimi czynności procesowe w Sulęcińskiej Komendzie Policji. To w ostatnim czasie kolejna próba nielegalnego przekroczenia polskiej, a następnie niemieckiej granicy. Policjanci i strażnicy graniczni zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców o przekazywanie informacji związanych z próbami przewozu nielegalnych imigrantów. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest uzupełnianie się różnych instytucji w tego rodzaju działaniach. Dzisiejsze zatrzymanie to kolejne skutecznie działanie lubuskich policjantów wymierzone w proceder nielegalnego przewozu imigrantów. Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzone we współpracy ze Strażą Graniczną. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano prawie 12,5 tysiąca potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarły 24 osoby, a wyzdrowiało 8 tysięcy. Na oddziałach covidowych przebywa niemal 9,5 tysiąca pacjentów, czyli o ponad 300 więcej niż wczoraj. Do respiratorów podłączone są 852 osoby, o 54 więcej niż wczoraj. Resort Zdrowia przygotowuje nowe miejsca w placówkach, mówił w TVP Info wiceminister Waldemar Kraska. Codziennie praktycznie nowe łóżka, nowe oddziały powstają dla pacjentów z COVID-19. To jest plan, który mieliśmy opracowany już wiele, wiele tygodni wcześniej. Wojewodowie ten plan wcielają w życie. Na dzień dzisiejszy mamy już ponad 15 tysięcy przygotowanych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wiceminister apelował jednocześnie o szczepienie się. Aktualne informacje na ten temat na szczepienia.polskieradio24.pl. W Rosji zarejestrowano mniejszą liczbę zakażeń koronawirusem niż w ostatnich 3 dniach. Jeszcze wczoraj służby sanitarne podawały, że zdiagnozowano 41 335 nowych przypadków, a dzisiaj jest ich o ponad 2 tysiące mniej. W Moskwie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W Rosji od 30 października do 7 listopada obowiązują dni wolne od pracy. Taką decyzję podjął rosyjski rząd, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W części regionów dodatkowo zamknięto szkoły, przedszkola, centra handlowe i urzędy. Oprócz spadku liczby nowych zakażeń w skali kraju zanotowano poprawę sytuacji epidemicznej w Moskwie. W stolicy przez tydzień wykrywano ponad 6 tysięcy zakażonych, a minionej doby 4975. Rosyjskich lekarzy niepokoi wciąż wysoka liczba zgonów pacjentów chorych na COVID-19. Minionej doby zmarło w Rosji 1179 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Msza święta w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem delegata Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych biskupa Stanisława Jamrowska zakończyła ogólnopolski kongres Chrystusa Króla. Wydarzenie nawiązuje do przeżywanej w listopadzie 5. rocznicy proklamacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Biskup Stanisław Jamrozek w homilii mówił, żeby chrześcijanie byli rozpoznawani jako towarzysze Chrystusa. Czciciele Chrystusa Króla starają się prawdę objawioną w Słowie dostosować do swojego życia. To Słowo ma stanowić światło dla naszych poczynań, naszych wyborów. Gdy będziemy poruszać się w promieniach Bożej prawdy, będziemy jawić się jako źródła światła w świecie, co przypomina święty Paweł w liście do Filipian. Blask tego światła będzie tak silny, że będziemy mogli być rozpoznawani jako towarzysza Jezusa. Dzieje apostolskie określają apostołów głoszących Jego zmartwychwstanie jako towarzyszy Jezusa. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych. To był serwis Trójki.

słoneczny afrobeat prosto z Izraela. Dokładnie Afrobeats, bo taki tytuł nosi kompozycja, która chwilę temu pojawiła się na trójkowej antenie. A odpowiedzialny jest za nią Shay Kazan, kompozytor, producent i basista z Tel Awiwu. Mamy prawie 12 minut po godzinie 16 i mili państwo, na przekór temu, co się dzieje za oknem przy Myśliwieckiej, czyli mimo tej szarówki, dzisiejszą audycję, czy już państwo słyszeli, zaczynamy dużą porcją słońca. I żeby to słońce jeszcze chwilę przetrzymać, posłuchamy utworu, w którym pojawia się słynny afrobeatowy perkusista Tony Allen. I będzie to kompozycja z płyty The Solution is Restless amerykańskiej wokalistki i skrzypaczki występującej pod pseudonimem John S. A Police Woman. Perfect Shade of Blue w radiowej trójce. Świetny utwór ze świetnej płyty The Solution is Restless. John as a Policewoman, Dave Okumu i Tony Allen. To jest trio, które wspólnie stworzyło ten album. I to oczywiście muzyczna nowość, bo płyta ukazała się kilka dni temu, ale materiał został napisany, nagrany właściwie już w 2019 roku, na krótko przed śmiercią Tonego Allena, i jest zapisem całonocnej, niezwykle owocnej improwizacji w pewnym paryskim studiu. Przepiękna płyta, z której kipi niezwykła energia i miłość do muzyki. Serdecznie polecam Państwu posłuchać tego albumu w całości. A my teraz, pozostając w klimatach około jazzowych, posłuchamy utworu, do którego muzyka powstała w 71 roku, a tekst dużo wcześniej, bo w XVIII wieku. Później został przetłumaczony przez Stanisława Chabanowskiego i zaśpiewany przez Wandę Warską i Czesława Niemena. Ale kilka dni temu pojawiła się jego zupełnie nowa, bardzo ciekawa wersja. Romanca Cherubina. Ze strony paść na koniku wrony. O, jak ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jest tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, bo twarzy łzy płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Wyda królowa pani, kto go tak w serce zranił, po rozłące kto smutek wypowie. Będziesz baśnią królowej, potem stworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jestem smutkiem na sercu rzecz trudno. Czarnych myśli zamykaj. Królu racz sam odjechać. Śmierci moja jedyna poczeka. doskonały element zbliżającego się albumu MTV Unplugged. Krzysztof Zalewski, Natalia i Paulina Przybysz i Miłosz Pękala w przepięknej kompozycji skomponowanej przez Andrzeja Kurylewicza, Romanca Cherubina. To właśnie mogli Państwo usłyszeć w Radiowej Trójce. A skoro jesteśmy przy muzyce polskiej, to zostaniemy przy niej chwilę dłużej i przejdziemy do kolejnej nowości. Tym razem będzie to bardzo osobista płyta Pogłos Natalii Schroeder, wokalistki kojarzonej głównie z popem, i ten album również możemy nazwać popowym, choć znajdują się na nim kompozycje dużo ciekawsze i, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale no ambitniejsze niż te, które można usłyszeć chociażby na jej poprzedniej płycie. A ja wybrałam dla Państwa utwór otwierający ten album, zatytułowany Początki. Zostaniesz mnie za nami. Natalia Schroeder w Radiowej Trójce w bardzo osobistej kompozycji Początki. Utwór, do którego chwilę przed premierą albumu powstał przepiękny teledysk wypełniony wspomnieniami z dzieciństwa Natalii. No, ja go Państwu pokazać nie mogę, więc zachęcam po prostu, żeby zerknąć na niego w wolnej chwili i wybrać się w tę bardzo ciekawą, sentymentalną podróż. A my teraz, kontynuując wątek polskiej muzyki, posłuchamy jeszcze jednej bardzo ciekawej wokalistki. Ja zresztą co tydzień namawiam Państwa do wysyłania mi muzycznych propozycji, które mogłyby pojawić się w audycji, czy już Państwo słyszeli. I ostatnio napisała do mnie Basia, która podzieliła się kompozycją własną. A ja się od razu zauroczyłam i z przyjemnością dzielę się z Państwem tym właśnie utworem. Basia Dratwińska i To nie my. Niepewne każde słowo, ucieka sens, zakrzyczana myśl. Za szyję duszę się. Oddychaj, oddychaj. Próbuję być ponad emocjonalny tu koszmar. Ciągnie nas na dno. Próbuję opanować się, zachować słowa. Oddalają sens. Moment, dwa słowa mniej, bo serce pęknie. Zaciśnięta dłoń tęsknie, bo to nie my, to nie my. To nie my. Lawinę słów. Znów mnie wybiłeś z rytmu. Zginął w pierwszym takcie. Na starcie nie ma mnie. Moment, dwa słowa mniej, bo serce pęknie. Słowa to pięść. Proszę nie mów nic więcej. Właścicielka niezwykle hipnotyzującego głosu, Basia Dratwińska w utworze To nie my. Wyczytałam gdzieś, że Basia z muzyką związana jest od 5 roku życia i pewnie stąd właśnie ta umiejętność tworzenia pięknego klimatu. Niewiele mamy w Polsce pań śpiewających R&B, więc bardzo się cieszę, że na polskiej scenie pojawiają się wokalistki, które tak dobrze radzą sobie z tym tematem. No to czekamy na kolejne single. A ja Państwu przypominam, gdyby słyszeli Państwo więcej takich świetnych kompozycji, to warto pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i dzielić się tą muzyką. A ja coś spróbuję niebawem przemycić na trójkową antenę. I my od kobiecego R&B jeszcze nie uciekamy. Kontynuujemy też wątek polskich wokalistek. Ale tym razem mam dla Państwa zupełny debiut 16-letniej zaledwie Zosi Witeckiej. Good Enough. I feel like little lies don't bother me. Well, the truth can make you insane. I wanna know where I gotta go and deep down who I am. I just wanna be good enough. I just wanna be wise. Silence for popping the bubble where I've been hiding, because I know I should leave it, but I'm not strong enough to admit it. Oh no, I'm even too young to act to feel that way, too weak to play the game, too scared to say my name and ask for help when I'm not okay. I just wanna be good enough. I just wanna be good. Zosia Witecka na antenie radiowej Trójki. Good Enough. Debiut w dzisiejszej audycji. Czy już Państwo słyszeli? No i mamy kolejną wokalistkę, która chyba sporo w przyszłości namiesza na polskiej scenie. Za produkcję tego utworu odpowiedzialny jest Mateusz Krautwurst, którego zresztą mogą Państwo kojarzyć z trójkowej anteny, a kompozycja była nagrodą warsztatów wokalnych zeszłorocznej edycji Wakacji Artystycznych. A ja się jeszcze przyznam do mojego odkrycia. Otóż Zosia pochodzi z okolic Rawy Mazowieckiej, czyli dokładnie tak jak ja. Chodziłyśmy nawet do tego samego liceum. Może to mało istotny fakt, ale rozumieją Państwo, lokalny patriotyzm. No to może teraz odrobinę zmienimy klimat i na trójkowej antenie zagości coś innego. Kompozycja od Steve'a Gana i będzie to cover Billa Faye'a z 71 roku. Fire on her legs. In the dust-filled room, she wished that the cigarette could last forever. But the fire died down, and the cigarette burned out. And the room grew dark, she got up. Went out to see again what it was that was outside. Oh, I know that chair, I've sat there. As one goes out, another one sits down. In the dust-filled room, they wish that their cigarette could last forever. Trójka. Program trzeci. Break. Girls Affair i Stuck the Deck to przed chwilą zagościło na trójkowej antenie. A chwilę wcześniej mogli Państwo usłyszeć utwór Dust Filled Room w wykonaniu Steve'a Gana. No i zrobiło się chyba trochę bardziej listopadowo, więc ja z chęcią zostanę z Państwem w tym klimacie i posłuchamy teraz utworu, który jest psychodeliczną, postpunkową podróżą w kosmos. Dylatacja i wczasy. Że nic nie musi dzisiaj się stać, a ty obok na głos zastanawiasz się, co będziemy robić za 20 lat. I zamiast oglądać seriale, snujemy wizję, co się stanie. czasy na antenie radiowej Trójki w utworze Dylatacja, czyli 1/10 albumu To wszystko kiedyś minie, który miał premierę w ten piątek. No, w czasy postawiły sobie bardzo wysoką poprzeczkę debiutem Zawody z 2018 roku, ale jak najbardziej nowy album trzyma ten poziom i chyba jest nieco bardziej różnorodny niż poprzednie wydawnictwo. Poza tym na płycie pojawiają się świetni goście, m.in. Iwona Skwarek czy duet Enchanted Hunters. Przyznam też, że ta płyta bardzo pasuje mi do tej polskiej późnojesiennej aury. No to niech ta jesień zostanie jeszcze na moment. Teraz trochę mocniejszych gitarowych brzmień i kolejna nowość. Tym razem od gdańskiego składu Trupa Trupa. Niezwykła energia grupy Trupa Trupa w utworze Twitch, który jest zapowiedzią płyty B-flat A zaplanowanej na luty 2022 roku. No i niestety, dobrnęliśmy do końca naszego spotkania w audycji Czy już Państwo słyszeli? Dzisiejszą audycję realizowała Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz i dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. A na koniec coś od czeskiego muzyka Ventolin. Świetna kompozycja z jego najnowszej płyty zatytułowana Walk. Dziękuję Państwu raz jeszcze i do usłyszenia. We'll be right back.